silna, rozgrzewająca drużyna Foo Fighters w Trójce. 11 minut po godzinie 12, już za chwilę u nas nowinki ze świata nauki. To okazja do tego, by zrobić głośniej, nie tylko gdy rozgrzewająco gramy. W najbliższej godzinie także spotkanie z pasjonatami zabytkowych motocykli, a jeszcze przed 13 zabierzemy Państwa do Chin, bo tam właśnie zaprezentowano prototyp pociągu poduszkowca, który osiąga nieprawdopodobną prędkość. To i więcej w ciągu najbliższej godziny w naszej audycji. Trójka do trzeciej. A zatem zapraszamy Państwa do wspólnej podróży. Odjazd. Takie skłębione zasłony też za oknami na Myśliwieckiej właśnie w odświeżonej wersji. Kiedyś ma nam tu zespół Goja. 26 minut po godzinie 12 od rana mówimy o tym i w naszej audycji, i w serwisach informacyjnych o tym, że dziś weszły w życie przepisy, które regulują użytkowanie hulajnóg elektrycznych i innych tego typu pojazdów. Te przepisy wskazują m.in. gdzie będzie można poruszać się, z jaką prędkością i na jakich zasadach będzie dopuszczalne parkowanie tych urządzeń. Przypomnę, że od dziś hulajnogami można jeździć przede wszystkim po ścieżkach rowerowych. Możliwa jednak będzie także jazda po chodniku, ale tylko wtedy, jeśli w ciągu komunikacyjnym ścieżki rowerowej nie będzie, a na jezdni limit prędkości będzie większy niż 30 km na godzinę. Co więcej, jadący po chodniku nie mogą się poruszać szybciej niż piesi. Dodatkowo projekt zakazuje przewożenia hulajnogami innych osób i towarów, czepiania się też innych pojazdów, także jazdy tyłem. Z pewnością o zmianach w przepisach ruchu drogowego jeszcze dziś. Tych przepisów dotyczących hulajnóg będziemy mówić w serwisach informacyjnych na portalu polskieradio24.pl, także w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki po godzinie 15. Czekamy również na Państwa sygnały SMS-em 71335, mailem trójka@polskieradio.pl. Czekamy także na Państwa telefony 2 2 i 7 3. W tych przepisach o pojazdach oczywiście przekapiono wózki sklepowe. Przede wszystkim bym je doposażył. Z przodu reflektor typu szperacz oraz koguta, żeby potem na głowę, na sygnale, na promocję i w tachometr. Bo żona często mówi, 16 kółko robię po sklepie, ten makaron ciągle przestawiają. Nie tylko w prognozach pogody, także na naszej antenie muzycznie zaklinamy pogodę. No Rain to Blind Melon. Już po 12.30 u nas, w naszej audycji, zapatrzeni w najnowsze technologie kosmiczne, motoryzacyjne hybrydy czy komputerowe mega gigabajty. Coraz częściej z większym szacunkiem spoglądamy w przeszłość. Często niewielkie miasta kryją skarby dawnej techniki. Tak jest na przykład w Gnieźnie, gdzie grupa pasjonatów ze Stowarzyszenia Motocykli Zabytkowych Klasik prowadzi dla turystów Muzeum Techniki. Nasz reporter Rafał Muniak odnalazł tam duże gniazdo sokołów. Dla niektórych dźwięk silnika motocyklowego no to jest jak najpiękniejsza muzyka. Mówią też, że wiatr we włosach, mówią też, że dusza motocykla i komary na zębach. To jest tak, jak mówi stara maksyma. Jeśli coś robisz, to rób to dobrze, możesz zbierać liście, możesz grać na skrzypcach. Jeśli masz pasję, to zajmij się na nią na 100%. No i my staramy się właśnie na 100% zajmować motocyklami. Ale nie są to zwykłe motocykle, tylko jak mówi Przemysław Osiński z klubu Klasik, wyjątkowe rarytasy. Biały kruk, biały orzeł. Ja bym bardziej powiedział, że kremowy sokół. Jest to ciekawy egzemplarz, bo to jest jeden z ostatnich wyprodukowanych motocykli w 1939 roku. Motocykl sokół 1000 składałem 16 lat, to motocykl sokół 600 składałem tylko 6 miesięcy. I od tej jasnej piękności teraz przechodzimy do czarnego egzemplarza. To jest sokół 1000, czyli silniejszy i z bocznym wózkiem. Był on produkowany na cele wojskowe, na wyposażenie naszej armii przed II wojną światową. Bardzo dobrze sprawdziły się zarówno w tych warunkach bojowych. Nadal są naszą taką polską legendą, jak w Stanach na przykład motocykl Indian. Między innymi występował z uchwytem na karabin maszynowy w takiej wersji bez gondoli, gdzie był zamontowany ciężki karabin maszynowy wzór 30 w pozycji przeciwlotniczej, bo również do takich celów miał być używany. Z kolekcji sokołów? Mamy jeszcze sokoła 600 z wózkiem bocznym turystycznym. Bardzo ciekawa konstrukcja z tego względu, że jest to przepiękny wózek z ostrym zakończeniem. Wygląda trochę jak łódka. Ale taki był kiedyś trend, takie były mody, taki był styl. Moim zdaniem najpiękniejszy wózek sokoła, chociaż ta wersja przez niektórych bardzo lubiana w postaci gondoli półokrągłej z przodu też jest bardzo popularna. Tryby działają. Jest ładnie nasmarowany. Co czuje miłośnik motoryzacji w takim miejscu? Podziwiam, naprawdę jestem zaskoczony tutaj w tym naszym muzeum, co ci państwo tutaj na tej wystawie mają.